يقول صلينا صلاه لله حسن الدين الظهر ثم خرجنا حتى لقنا على ملكي مالك فغلبناه فلي اباشر فقلت يا عمي ما هذه الصلاه ما هذه الصلاه التي صليت قال الصلاه الشقيه فهذه صلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم التي كنا نصلي معه. جی ہاں, تو یہاں پر آپ دیکھیں ابو امامہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں نے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ کے ساتھ ظہر کی صلات ادا کی. ظہر کی صلات کے بعد نکلے مسجد سے اور جا کر کے پہنچے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس, تو دیکھا وہ اثر پڑھ رہے ہیں. ابھی ہم ظہر پڑھ کے نکلے ہیں اور وہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ اثر پڑھ رہے ہیں. تو میں نے کہا یا امی ما ہذی الصلاۃ التی, یہ کون سی صلات پڑھ رہے تھے بھیا؟ ہم لوگ ابھی ظہر پڑھ کے آ رہے ہیں, یہ کون سی صلات پڑھ رہے تھے؟ اب ہو سکتا ہے کوئی صلات ایسی ہو جو ظہر عصر کے بیچ میں ہوتی ہے, ہم لوگ نہ جانتے ہوں, کوئی خاص نفل ہو. تو انہوں نے کہا العصر, کیا پڑھ رہا تھا میں؟ عصر پڑھ رہا تھا میں. وہذہ صلاۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم التی کنا نصلی معہ, اور یہی عصر کی صلاۃ ہے جسے ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھا کرتے تھے. اسی وقت ہم پڑھا کرتے تھے. اب آپ لوگوں نے ظہر کو کر دیا کس وقت؟ عصر کے ٹائم. اور عصر کو کب کر دیا؟ جا کے مغرب کے قریب پہنچا دیا آپ نے, تو کس کی غلطی ہے یہ؟ تو اسے جائے معلوم ہوا لوگ اس طرح صلات کو مؤخر کیا کرتے تھے. وہی معلوم ہوا کہ لوگ ابھی ظہر پڑھ کے آئے اور عصر کا وقت ہو چکا تھا, حضرت اللہ تعالیٰ عنہ عصر ادا کر رہے تھے. قال حدثنا ابو اليمان قال اخبرنا شعيب عن الزهري قال حدثني على سيدنا مالك قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي العصر والشمس مرتفعه حيه فيذهب الزاهد الى الاراضي فياتيهم والشمس مرتفعه وذهب الاراضي من المدينه على اربعه اميال او نحو. جی ہاں, تو عصر پڑھ کے جاتا تھا کوئی آدمی عوالی جاتا تھا. عوالی عالیہ کی جمع ہے, مدینے کی مشرق میں جو بستیاں ہیں انہیں عوالی کہا جاتا ہے. فیاتیہم, چنانچہ ان لوگوں کے پاس جا کر کے پہنچتا تھا, اس وقت بھی سورج بلند ہوتا تھا. آگے ابن شاہ زہری فرما رہے ہیں کہ اور بعض عوالی تو مدینے سے چار چار میل کے فاصلے پر ہیں. بعض عوالی مدینے سے چار چار تقریباً سات میل کے سات کلو میٹر کے فاصلے پر, بعض عوالی مدینے سے اتنا لمبا فاصلہ تھا, وہاں جا کر کے لوگ پہنچتے تھے. ابھی بھی سورج بلند ہوتا تھا, غروب نہیں ہوتا تھا. جی ہاں, تو یہ روایات ان سے معلوم ہوتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی صلاۃ میں تعجیل کرتے تھے, لیکن بالکل تعین یہاں پر نہیں ذکر کی گئی. لیکن جو میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی اور ایک ورقے میں دیا بھی تھا آپ لوگوں کو, سنائی ابی داؤد کی, وہ حدیث صحیح ہے کہ صلاۃ کا وقت کون سا ہے, ظہر کا وقت شروع کب ہوتا ہے, ختم کب ہوتا ہے, عصر کا آغاز کب ہوتا ہے, انتہا کب ہوتی ہے, اس سلسلے میں صحیح بالکل حدیث ہے. چلیں مطلب عام چال مراد ہے, یہاں پر پیدل ہی گئے, اتنی دور سے لے گئے اور ابھی تک سورج بلند ہے. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اس سے مراد جتنے عوالی جو چار چار میل والے ہیں وہ سبھی مراد ہیں یہاں پر. لیکن قبا کے بارے میں بڑا قبا کتنے میل کے فاصلے پر؟ دو میل کے فاصلے پر تقریباً, تین سوا تین کلو میٹر کے آس پاس جا کر کے بنتا ہے اس کا. یہ لازم نہیں ہے کہ جتنے عوالی تھے سارے عوالی مراد یہاں پر, آخر والے عوالی تک جاتے تھے لوگ, یہاں پر روایت بھی نہیں ہے. یہ جس کی عصر کی صلات فوت ہو جائے, وقت نکل گیا عصر صلات کا, اس کے بعد کوئی پڑھ رہا ہے اگر صلات کی صلات, تو کتنا عظیم گناہ ہے دیکھیں اس کا حدیث میں. وترت الرجل قتلت له قتيلا. جی ہاں, حدیث یہاں پر ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی, فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الذی تفوتہ صلاۃ العصر, جس کی صلاۃ عصر فوت ہو جائے, وقت نکل گیا اور ابھی آدمی نے صلاۃ عصر ادا نہیں کی ہے, فکأنما اترا, گویا کہ ضائع برباد کر دیا گیا اس شخص کا. کیا برباد کر دیا گیا؟ اہلہ و مالہ, اس کے اہل ضائع برباد, اس کا مال تباہ و برباد سارا گویا کہ انسان کا ہو گیا. تو وترا یہ دو مفعول چاہتا ہے. آپ کہتے ہیں وترت الرجل مالہ, میں نے کسی آدمی کے مال کو لے لیا, مال کو کم کر دیا, مال کو ضائع کر دیا, کہتے بطرت الرجلا مالہ تو یہ بطرا دو مفعول چاہتا ہے تو اترا جب فعل مجھول پڑھیں گے آپ تو اس کا نائب فائل ہوا کی سمیر اور ما اہلہ و ما کیا ہو جائے گا اسی سے والو کیا ہو جائے گا مفعول دو مفعول ہوں تو پہلا مفعول وہ نائب فائل بن جاتا دوسرا والو مفعول تو مفعول رہتا فکأنما اترا اہلہ تو گویا ایسے شخص کے اہل و عیال تباہ و برباد ہو گئے اس کا مال تباہ و برباد ہو گیا اس سے پہلے ابھی صبح آیا تھا کہ جب قرآن کا کوئی لفظ حدیث میں آتا ہے اس کی تشریح کرتے امام بخاری رحمہ اللہ قرآن میں ولن یترکم اعمالکم ولن یترکم اعمالکم قرآن کے اندر آئے ہوئے وہاں پر دیکھیے یترکم کم مفعول اول اور اعمالکم مفعول ثانی تو اس کی تشریح کر رہے ہیں کیا جاتا ہے وترت الرجلا کب کہتے ہیں جملہ اذا قتلت له قتل جب کسی آدمی کے قتل کر دیں آپ اس کا مال لے لیں آپ کہتے ہیں وترت الرجلا اہلہ جب قتل کر دیں مال ہو جب اس کا کوئی مال لے لیا ایسے موقع سے استعمال ہوتا ہے یہ تو یہاں پر فوات اثر سے کیا مراد ہے فوات اثر سے مراد جو صلات کا وقت ہے وہ نکل جائے اور آدمی اس کے بعد اثر کی صلات ادا کرے یہ کہتے ہیں فوات تو اگر کسی کی صلات اثر فوت ہو جاتی ہے تو غیر یہ سمجھے کہ ہمارے اہل اور عیال اور ہمارے مال دولت سارا ہمارا سب تباہ برباد ہو گیا پھر اسی طرح کی حدیث اور آنے دیتے ہیں تو بریدہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہم لوگ تھے ایک غزوے میں بدلی والا دن تھا تو انہوں نے کہا بکرو بصلاۃ العصر عصر کی صلاۃ میں تبکیر کیجیے آپ لوگ ایسا نہ ہو کیا آپ سوچے ابھی پتہ نہیں وقت ہوا نہیں ہوا تھوڑا ابھی پڑھ لیں گے اور وقت نکل جائے اور آپ کو خبر بھی نہ ہو کیونکہ بدلی کا وقت ہے وقت نکل کے آپ کو خبر نہ ہو کہیں کیوں میں کہہ رہا ہوں یہ اس لیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے من ترک صلاۃ العصر جس آدمی نے صلاۃ العصر ترک کر دی گویا اس کا سارا عمل ضائع برباد اس کا سارا عمل برباد ہو گیا کار سارا عمل اس کا ہو گیا ترکہ سمراج یہاں پر کیا ہے ترکہ سمراج صلاۃ چھوڑی دے صحابی نے کیا سمجھا اس کو انہوں نے کہا بک کے روح بے صلاۃ تبکیر کیجیے ایسا نہ ہو وقت نکل جائے اس کے بعد پڑھیں آپ صاحب احترام چھوڑ رہے تھے وہاں پر یا امکان کس بات کا تھا کہ ایسا نہ ہو وقت نکل جائے اس کے بعد پڑھیں آپ تو گئے کہ صحابی نے صحیح سمجھا ترکہ سمراج یہ صلات کو ترک کر دینا ہی نہیں بلکہ صلات کو اس کے وقت سے نکال کر کے پڑھنا تو اگر کوئی صلات عصر کو اس کے وقت میں ادا نہیں کرتا ہے صلات کا وقت نکل جاتا ہے اس کے بعد ادا کرتا ہے وہ ایک ایسے آدمی کا سارا عمل ضائع ہو برباد ہو گیا فقط حیرت عمل ہو سمراج اس کا عمل کیا ہو گیا تباہ ہو برباد سارا اکارت تو اگر آپ کے عصر کی صلات لیٹ ہو گئی وقت سے نہیں پڑھ سکے آپ تو عمل سارا ختم آپ کا اس سے پہلے گا یا نہیں مولانا صاحب جی اگر کیا ہے تقلید جھوٹ کہہ دیا گیا ہے ایسے ہی بس تقلید میں مطلب تم یہ کہہ کے دھمکانے کے لیے باقی ہونا ہونا کچھ نہیں ہے نہیں تو تقلید میں مولانا تقلید میں مانے کیا ہوتا ہے تقلید میں مانے تم ہی دھمکی دے دی گئی باقی ہونا ہونا کچھ نہیں ہے یہ تھا تقلید میں مولانا صاحب اسے بارے سے لکھا ہوا نیچے فالو تغلیظن بتا دی دھمکی دینے کے لیے وہ جھوٹ جھوٹ کہہ دیا اسے یہ تو جھوٹ موٹ میں بھی طرف سے کہا جھوٹ موٹ لیکن مطلب کیا ہوا تغلیظن کا جھوٹ موٹ ایسی رائے دھمکانے کے لیے کہہ دیا اسے تو ایسے کیسے جانا شریعت جو ہے اسے ڈرانے کے لیے جھوٹ موٹ باتیں بتا دے اسے جو ہونا نہیں کسی ایسے ہوگا کیا ہے نہیں وہ سراد کا تو کہاں سے پڑھیں تو کہاں ملے گا اس کا حبیتا عمل ہو ہاں تو یعنی بہت ہلکا کر دیا ہونا سر اسی گنا آپ نے یہ کہ دوسری چیز کو ایک معنی کو صحیح کرنے کے لیے اس حدیث کا جو ایک عام مفہوم اہم مفہوم ہے اور لوگوں کو اس کی اہمیت بتائی جا رہی ہے اس کو بہت ہلکا کر دیا آپ نے کہ حقت احمد عمل ہو اور آپ نے کر دیا یہ والا عمل خالی کر دیا آپ نے تو آپ نے بہت ہی اس کو ہلکا کر دیا کیا کہنا کیا جی صلاۃ کی اہمیت کے لیے ایسے کہہ دیا گیا ہے ہے نہیں لیکن ایسا ہے ایسا سارا مل برباد ہو گیا اس سے پہلے کا کیا کریں شاہد صاحب ہم منع کریں سزا اس کی یہی بہرحال ہے اتنا عظیم جرم ہے یہ اس کی سزا ہی کہ اس کا عمل سارا کیا ہے برہم یقتل مومنا متعمدا فجزا جہنم خالدا فیہا اس نے کسی مومن کو متعمدا قتل کر دیا اس کی جزا کیا ہے جہنم ہے اور اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا رہے گا نہیں رہے گا انہوں نے رہے گا نہیں رہے گا رہے گا نہیں رہتا جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ کسی مومن کو قتل کرنے والا سارے گناہ قابل معافی سوائے کس کے شرک کے تو جس کے دل میں ذرہ برابر ہوگا وہ بھی نکالا جائے گا تو خالد رہوگا کہ نہیں ہوگا تو کیا توجیہ کرتے ہیں اس کی ہاگا جزا ہو اس جرم کی سزا یہی ہے پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے رحم و کرم سے اپنے بندوں پر یہ سزا نہیں دے گا جب گزرے محسوس سے معلوم ہوتا ہے لیکن اتنا عظیم گناہ ہے یہ کہ اس کی سزا یہی ہے کہ ایسا انسان ہمیشہ ہمیں جہنم میں رہے اور کبھی اسے نکالا نہ جائے یہ لوگوں نے اس کی توجیہ کی ابن عباس رحمہ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ دیگر لوگوں نے تو اسی طرح سے یہاں کہہ لیں گے آپ تغلیدا نہیں صرف مناسب یہ اتنا عظیم جرم ہے کہ اس کی سزا ہی کہ اس کا عمل تباہ ہو برباد لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ بہرحال ایسا نہیں کریں کہ سارا عمل آپ برباد آج کی تاریخ سے پرانا جتنا عمل کیا تھا آپ نے سب کیا ہو گیا جو کلمے کے اقرار اور سارا جو کچھ کیا تھا سارا کیا ہوگا تباہ ہو برباد ایسا اللہ تعالیٰ نہیں کریں گے لیکن اتنا عظیم جرم ہے یہ کہ اس کی سزا بہرحال یہی ہے اللہ عالم چلیں کیا جی جو بھی عمل کیا تھا آدمی سارے عمل کارے تھا آدمی کے ترک سلاد کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ اور سلاد کو وقت سے نکال دیا آپ نے ترکی ہو گیا اس کا انہوں نے علم کہنا سلاد وقت سے نکل گیا پڑھ ہی نہیں سکتے انہوں نے سر ابن حضر رحمہ اللہ نے کہا ہے اگر آپ نے سلاد نہیں ادا کی وقت نکل گیا اب نہیں پڑھ سکتے آپ اس کو ختم ہو گئی اب آپ کی سلاد اتنا عظیم جرم کا کفارہ نہیں ہو سکتا پھر سے پڑھ لیجیے آپ تو بعض علماء یہاں تک کے قائل ہیں اگر آپ کی صلاح چھوٹ گئی وقت نکل گیا اب پڑھ ہی نہیں سکتے ہیں آپ باقی صلاح ترک صلاح کا کہ کیا احکام ہے وہ آپ جانتے ہیں سب تو عظیم جرم ہے چھوٹا جرم نہیں ہے چلے یہ عصر کی صلاح کی فضیلت کیا ہے اس کا بیان عن جرير بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر الى القمر ليله فقال انكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لتضامون في رؤيته فان استطعتم الا تغلبوا على صلاه قبل طلوع الشمس قبل غروبها فافعلوا ثم قال فسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب قال اسماعيل یہاں پر روایت ذکر کی ہے جریر ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بار ہم لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھے آپ نے چاند کو دیکھا فرمایا آپ نے انکم سترون ربکم آپ سبھی لوگ اپنے رب کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو بالکل ویسے ہی دیکھیں گے جیسے چاند کو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں لا تضامون فی رؤیته اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھنے کے لیے بھیڑ نہیں لگانا پڑے گا پہلے میں دیکھوں پھر پہلے میں دیکھوں سر ادھر اٹھا رہے ہیں وہ کہ نہیں پہلے میں آگے یہ سب کچھ نہیں کرنا پڑے گا کس طرح چاند کو دیکھنے کے بھیڑ بھاڑ کرنا پڑتی ہے وہ کہ نہیں پہلے آئے میں دیکھ لیتا ہوں اس وقت یا ادھر چلیے آپ نہیں ایسا کرنا پڑتا وہ بھی کون سا لیلت البدر لیلت ہلال نہیں لیلت البدر جس طرح سے چاند کو دیکھنے کے لیے بم بم مانے کیا ہوتا ہے بلانا تضام مانے گتھم گتھا ہونا بھیڑ بھاڑ کرنا کہ اس کا چاند کی رؤیت کے لیے جیسے بھیڑ بھاڑ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے ایسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دیکھنے کے لیے ہر ایک اپنی جگہ سے دیکھے گا کہیں جمع ہونا پڑے بھیڑ بھاڑ کرنی پڑے پہلے میں پہلے ہم یہ سب نہیں ہوگا وہاں پر یہ بات ضبط اور بھی کیا گیا ہے لا تضامون کوئی تکلیف نہیں ہوگی سورج کو آپ دیکھیں تو آنکھوں میں کیا آ جاتا ہے سورج کو دیکھیں آپ کو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تکلیف ہوتی ہے آپ کو چاند کو دیکھیں تو نہیں ہوتی ہے کچھ نہیں ہوتی ہے جیسے چاند کو دیکھنے میں آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی آپ کو کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے ایسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو دیکھیں گے ایسا نہیں کہ آپ دیکھیں ذرا سے فوراً اب ہٹا لیں آپ کی دیکھا نہیں جا رہا ہے چمک ایسی ہے تو ایک تو مفہوم ہو گیا بھیڑ بھاڑ نہیں کرنا پڑے گی آپ کو دوسرے کی دیکھنے میں کوئی وہم اور تکلیف نہیں ہوگی وہم تکلیف کوئی نہیں ہوگی آدمی کو پریشانی کوئی نہیں ہوگی فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ، اب آپ نے ترکیب بتائی کیسے دیدار نصیب ہوگا، کن لوگ نصیب ہوگا، اگر آپ کے بس میں یہ ہو کہ طلوع آفتاب سے پہلے ایک صلات ہوتی ہے اور غروب آفتاب سے پہلے ایک صلات ہوتی ہے، ان دو صلوات کے بارے مغلوب نہ ہوئی آپ، ان دو صلوات کو اپنے جن کے اوقات ہیں ان کے صحیح اوقات میں ادا کیجیے، ففعلوا تو ایسا کیجیے، اگر ایسا کر لے جائیں گے آپ تو انشاءاللہ پھر دیدار باری تعالیٰ پکا آپ کا ہے، کر لے جائیے آپ. اس کے بعد فرمایا اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیت تلاوت کی، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ قَبْلَ الْغُرُوبِ. اسماعیل راوی کہتے ہیں افعلوا لا تفوتن، اب شاگردوں سے کیا کہا، ہاں اہتمام کیجیے آپ لوگ فجر کا اور کس کا، عصر کا، کہیں فوت نہ ہو جائے آپ سے، ان دونوں صلوات کا خاص طور سے اہتمام کریں، کیونکہ دو وقت کی صلات کا اہتمام کر لیں ابھی دیدار الہی، اب آپ کے تین اوقات چھوڑ دیجیے. کتنی بتائی گئی اس کے اندر، دو اب آپ کے تین، ظہر ہے، مغرب ہے، شاید آپ چھوٹ جائے جو مسئلہ نہیں، ایسا جس کی عصر و فجر نہیں چھوٹے گی اس کی بقیہ صلوات نہیں چھوٹے گی، ٹھیک ہے، جس کی عصر اور فجر نہیں چھوٹے گی اور ٹائم سے آ کر کے پڑھ لے گا اس کے انشاءاللہ بقیہ صلوات کو نہیں، چاہے اس آپ کا یہ ماحول ہو جہاں آپ عصر سے پہلے سوتے ہیں، چاہے وہ ماحول جہاں لوگ عصر کے ٹائم اصل بازار کا وقت ہوتا ہے، عصر کے لیے آنا آسان نہیں ہوتا لوگوں کے لیے، بازار لگا ہوا ابھی تھوڑی دیر بعد جب شام ہونے ہوگی بازار بند، پہلے زمانے کی بات بتا رہا ہوں کہ بازار غروب آفتاب ہو سے پہلے پہلے سارا بازار کیا ہے سمیٹ لینا ہے، تو یہ عصر کا وقت ایسا ہوتا تھا جب یہ سارا سامان جو کچھ نکالنا ہے نکال دینا بھی، تو ایسے موقع سے عصر کی صلات کے لیے آنا آسان نہیں لوگوں کے لیے، تو اگر کوئی اور فجر کا آپ جانتے ہیں مولانا صاحب آج کل اور اندازہ ہو رہا ہوگا کہ نکلنا لحاظ سے یا کیسا لگتا ہے اور چھوڑ کر کے جا کر کے وضو کرنا ہے ابھی، تو اگر کوئی شخص عصر اور فجر کی صلات کی پابندی کر لے جائے گا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تقویٰ کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کے ڈر خوف کی وجہ سے، تو انشاءاللہ بقیہ صلوات کی ادائیگی اسے کوئی دقت پریشانی ہو ترک ہو جائے مؤخر کر دے وہ نہیں کرے گا انشاءاللہ، اس لیے بطور خاص ان دو کو کہا گیا ہے، باقی خود بخود انشاءاللہ ہو جائیں گے تین، لہٰذا فتویٰ دینا دینا شروع کرتے ہیں یہ تو ہم انہیں کو ذرا سا کیجیے، باقی کو اتنا مسئلہ اہم کا اہمیت کا نہیں ہے، ایسے نہیں ہونا سے فتویٰ دیجیے گا. یہ مشہور حدیث جس سے پہلے آپ پڑھتے ہوئے آئے ہیں اقلون البراغیب کی لغت کے اندر، اور یہ حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، یتعاقبون فیکم ملائکتم باللیل وملائکتم بالنہار، تعاقبہ کے معنی یہ کہ بات دیگرے آئیں باری باری آنا، آپ لوگوں کے درمیان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے کچھ ایسے ہیں جو یہ کہ بات دیگرے باری باری آتے رہتے ہیں، وَيَسْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ، اور ان کا اجتماع ہوتا ہے فجر کی صلات میں اور عصر کی صلات میں، گویا کہ فرشتوں کی بارہ بارہ گھنٹے کی ڈیوٹی ہے، ایک کی ڈیوٹی فجر سے لے کر کہاں تک، عصر تک، اور اگلی ٹیم کی ڈیوٹی کب سے کب تک ہے، عصر سے لے کر کے فجر تک ہے، جب تک کہ اگلی ٹیم آ نہ جائے تب تک پرانی ٹیم نہیں جاتی، اور اس کی وجہ سے اجتماع ہو جاتا ہے کہ اب ڈیوٹی بدلنے والی عصر کے وقت، لہذا عصر کے ٹائم عصر سے پہلے وہ لوگ آ گئے اور جن کو جانا ہے وہ لوگ عصر کے بعد کیا ہو جائیں گے، چلے جائیں گے وہ لوگ، اس طرح سے دو بار ان کا اجتماع ہوتا ہے، وہی کہا ہے وَيَجْتَمِعُونَ فِي صَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ الْعَصْرِ ثُمَّ يَعْرُجُ الَّذِينَ بَاتُوا فِيكُمْ، اب فجر کا وقت ہو گیا، جو رات میں آپ کے ساتھ تھے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں، اوپر کس لیے جاتے ہیں، کہاں اللہ تعالیٰ، کہاں اللہ تعالیٰ، ہر جگہ، ہاں فوکل عرض مستوی الگ سے، تو وہ چڑھ کے اوپر جاتے ہیں، فیص الحم رب، اللہ تعالیٰ ان سے سوال کرتا ہے، چونکہ بھیجا تھا ان کو سارا پتہ لگانے کے لیے سب چیزوں کے لیے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو زیادہ معلوم ہمارے بندے کیا کر، پھر بھی پوچھتا ہے کئی فترک تم عبادی، ہمارے بندوں کس حال میں چھوڑ کر کے آئے ہیں، تو جا کے کیا رپورٹ دیتے ہیں وہ، ترک نہ ہو محم سلون، ہم چھوڑ کے جب ان کو ابھی آئے ہیں تو نماز ہی پڑھ رہے تھے وہ لوگ، وہ آتا ہی نہ ہوں سلون، اور جب ہم کل گئے تھے عصر کے ٹائم تو بھی کیا کر رہے تھے وہ، نماز ہی پڑھ رہے تھے، گئے تو نماز پڑھتے ہوئے پایا اور آئے ہیں تو نماز پڑھتے ہوئے پایا ہے، اور اگر سو رہے تھے اب تو کیا رپورٹ جاتی ہوگی، یہ تو رپورٹ کب کی ہے مولانا صاحب، ہاں نماز پڑھتے ہوئے آپ ملے ہیں جب وہ آئے تھے تب اور گئے ہیں، اور اگر آپ کو ملے فرشتے کہ آپ کیا کر رہے تھے، سو رہے تھے، اور اس کے بعد وہ لوگ جانے لگے تب بھی فجر میں بھی آپ گول، تو کیا رپورٹ پہنچے گا اللہ تعالیٰ کے پاس؟ اتیناہم وہم نائمون، وترکناہم وہم نائمون، ہم گئے تھے تب بھی سو رہے تھے صاحب، اور آئے ہم تب بھی سو رہے تھے. اب باقی ہر ایک اپنا ہے کہ اپنی رپورٹ کیا بھجوانا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اپنی اپنی کیا کیا رپورٹ بھجوانا ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس، یہ اپنا باقی دے گا، چاہے آپ کے امیر سنت اللہ تو حاضری ہے چاہے نہ لے. آپ کی حاضری کہاں تک پہنچ رہی ہے؟ اور ساری حاضری وہاں پر پہنچ رہی ہے، کون آیا کون نہیں آیا، اور فرشتے لے جا کر کے سب پہنچا رہے ہیں. کیا جی بعد میں؟ ہاں تو رپورٹ تو پہنچ گئی مولانا صاحب، باقی اللہ تعالیٰ جانتا ہے آپ نے بعد میں کیا کیا کیا نہیں. باقی جو آپ کی رپورٹ ہے جماعت والی وہ پہنچ گئی، وہ اس کی فکر آپ کو نہیں کر، اس کا انتظام کس کو کرنا ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کرنا. مسجد نبوی کی رپورٹ بھی جاتی تھی اور مسجد قبا کی رپورٹ بھی جاتی تھی، ٹھیک ہے، اس کی فکر آپ کو نہیں کرنا ہے، وہ باقی جس نے انتظامات کر رکھے اس کو فکر کرنا اس کی رپورٹ کس کی کیسے جانا ہے. چلیں اگر کسی کو غروب آفتاب سے پہلے عصر کی ایک رکعت مل گئی تو اس کا کیا حکم ہے؟ یہاں پر دیکھیں آپ حدیث رسول ہے، اگر کسی کو ایک رکعت سجدہ سمرہ ایک رکعت مل گئی عصر کی غروب آفتاب سے پہلے، فلیتم صلاته، تو اسے اپنی صلات مکمل کریں، بند نہ کر دیں اس کو. اور اسی طرح اگر کسی کو ایک رکعت مل گئی فجر کی طلوع آفتاب سے پہلے، فلیتم صلاته، اپنی صلات کیا کریں؟ مکمل کریں. تو اگر آپ عصر کی صلات ادا کر رہے تھے اور غروب آفتاب ہو گیا، صلات آپ نے مکمل کیجیے، وقت پر صلات مل گئی آپ کو، فجر ادا کر رہے تھے آپ اور طلوع آفتاب ہو گیا، اپنی فجر آپ مکمل کیجئے اور باقی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو ثواب اس کا دے دے گا. تو ایک صلات کے بارے میں دونوں صلات کے بارے میں مولانا صاحب، ایک صلات دونوں صلات کے بارے میں، حال عصر کے بارے میں فجر کے بارے میں بھی ہے. تو علماء احناف عصر کے بارے میں تو تسلیم کرتے ہیں مولانا صاحب، لیکن فجر کے بارے میں فجر ادا کر رہے تھے طلوع آفتاب ہو گئے، صلات آپ کی باطل، حالانکہ دونوں ایک ہی حدیث میں، فجر ادا کر رہے تھے آپ اور طلوع آفتاب ہو گیا تو آپ کی صلات باطل. اور ان کے بڑے عالم دین علامہ عینی صاحب، مولانا صاحب علامہ عینی، انہوں نے بہت محنت کر کے ثابت کیا ہے ابو نفا رحمہ اللہ کا قول کہ اگر آپ فجر پڑھ رہے تھے اور طلوع آفتاب ہو گیا تو آپ کی صلات باطل ہو گئی. آخر میں انہوں نے کہا مولانا صاحب کہ فَفْهَمْ فَإِنَّهُ كَلَامٌ دَقِيقٌ قَدْ لَا حَلِي مِنَ الْأَنْوَارِ الْإِلَٰهِيَّةِ، فَفْهَمْ فَإِنَّهُ كَلَامٌ دَقِيقٌ قَدْ لَا حَلِي مِنَ الْأَنْوَارِ، یہ بہت دقیق کلام ہے، سب کی سمجھ میں نہیں آئے گا. اور یہ کہاں سے مجھے اثر ہوا ہے؟ انوار الہیہ سے وہاں سے لکھا ہوا ہے. جب آپ کے دل و دماغ میں کوئی بات رچ بس جائے اور تقلید ایسی کو ثابت ہی کرنا ہے تو کیا ہونا صاحب؟ بتاوتے شیطان جب بھی کیا معلوم ہوتے ہیں؟ انوار الہیہ معلوم ہوتے ہیں.